بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم يكون تاريخ 3 ذي الحجة الأولى موافق 1443، katika darsa ya kitabu Kashfu Shubuhat lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, sharh ma'ad al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita kusoma maelezo ya maneno ya mwandishi rahimahullah alipotoa mfano wa namna gani Muislamu ataweza kumrudi yule anayefanya shirki kisha akadai kuna aya katika Qur'an ama hadithi iliyothubutu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayojuzisha kitendo chake cha shirki kama kile anachokifanya. Kabla ya hapo, alitaja namna ya kuwarudi kwa ujumla na pia kuna kuwarudi kwa kupambanua. Akatoa mfano wa kuwarudi kwa ujumla aliposema, mithalu dhalika idha qala laka ba'dhu al-mushrikin, mpaka mwisho wa maelezo yake. Tukasoma maelezo ya Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, akaeleza namna wale watu wa batil wanavyotumia aya ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Pia akataja madai yao ya kuwa jambo la shafa'a maadamu lipo, basi kile kitendo cha kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni sawa. Haya madai akaanza kuyarudi mwanzo kabisa, akaeleza huyu walii ni nani. Kataja Sheikh Al-Fawzan kuwa walii ni kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala baada ya hiyo aya moja kwa moja, akasema alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kwa hiyo yoyote ambaye atamuamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi moja kwa moja huyo atakuwa amebeba sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe katika kitabu chake amezieleza kuwa ni sifa za vipenzi wa Allah, mawadii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akaeleza upande wa pili katika maelezo ambayo leo ndio tutaanza kuyasoma. Anasema hadha min nahiyatin wa min an-nahiyati thaniya. Kwa mwanzo akaeleza walii nani. Baada ya kuwa tushajua walii ni nani, ana sifa zipi, sema upande wa pili, lau thabata annahu waliyun lillahi azza wa jalla, lau kama itathubutu kuwa huyu fulani ni wali wa Allah azza wa jalla, fa inna hadha la yu'tihi shay'an min ar-rububiyyati wala shay'an min haqqillah. Kule yeye kuwa wali hakumpi chochote kile katika sifa za ulezi wake Allah subhanahu wa ta'ala au utendaji kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala, wala kadhalika kuwa yeye ni walii haimpelekei yeye kumiliki chochote katika haki ya Allah azza wa jalla. Liannahu abdullahi muhtajun ila rabbihi azza wa jalla la yamliku min al-amri shay'an la yakhluqu wa la yarzuqu. فليس المعنى أنه إذا كان وليا أننا نتعلق به وننزل حاجاتنا به ونستغيث به ونطلب منه. Sema kwani huyu ni mja wa Allah, amuhitajia yeye mwenyewe mola wake mlezi, hamiliki katika jambo hata lake mwenyewe chochote, haumbi wala hatoi riziki hata akawa ni wali. Maa alasaf, wako baadhi ya watu hasa katika ghulatu sufia wanaoitakidi kuwa walii waumba, kama vile Allah yuwaumba, waitakidi kuwa walii pia yuwaumba. Ili jambo mtu aweza kushangaa sana akilisikia, sababu sisi tusoma katika Qur'an kuwa Allah subhanahu wa ta'ala asema, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Allah amwambia Mtume za sallam, ukiwauliza hao, yani washirikina wale wa Quraysh aliyotumilizwa kwao, ni nani aliyewaumba, watasema nani? Allah. Na hili ni jambo ambalo kila mwanadamu ameumbwa alijua. Anayesema hajue aliyemuumba ni kibri tu yofanya, lakini ni muongo. Ni kama kukataa jua lipo wakati limeng'aa, limesimama katikati, hakuna mawingu, kusema hakuna jua. Hawaliona hili hapa juu yako. Kwa kila mwanadamu akiulizwa nani aliyekuumba, sema ni Allah. Na ndio maana hata kufaru Quraysh, Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kuwa lau kama utawauliza ni nani aliyewaumba, watasema ni Allah. Lakini yasitisha kupata mtu mwingine amevaa kanzu na kilemba aitwa shekhe, bali wengine wasema mwana wa chuoni. Na najua wengine nikimzungumza hapa, nikimtamtaja jina sasa hivi, lakini nikimtaja hivi usema yeye umfiki hata kucha, sitaki atakuwa kama kucha yake, mushrik. Natakia nini nimekuwa kama kucha yake? Kuna wengine wakazungumza maneno ya madharau kabisa, hata viatu vyake ufiki wewe. Mimi mfike viatu vya khurafi? Natakia nini viatu vya khurafi? Al-Jufri, Al-Jufri yasema mawalii waumba pasi na Allah, tena waumba watoto katika matumbo ya mama zao bila baba. Msishangazwe na Isa alayhi salatu wasalam. Sisi tunajua kuwa aliyezaliwa bila ya baba kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika huu ulimwengu ni mtu mmoja pekee yake katika wanadamu aliyezaliwa bila baba, ni mmoja pekee yake. Nani? Isa alayhi salatu. Nendeni mkamuulize Al-Jufri, nani mwingine anazaliwa bila baba? Nendeni mkamuulize, atawaambia wameumbwa na mawalii wengi, mimi si wajui. Na aliyeumbwa bila baba na mama, Adam alayhi salatu wassalam. Tusitozungumzia katika hao, katika dhurriyat Adam. Tufahamu kuwa Isa Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake akamuumba bila nani? Bila ya baba. Sasa huyu anayesema kuwa mawalii waweza kuumba watoto katika matumbo ya mama zao bila ya baba, nyinyi mwaweza kushangaa, msifikirie nimemsingizia. Wallahi haya maneno ameyatamka na yako amerekodiwa. Sasa kuna hawa wakereketwa wa hafidhina wetu Kiswahili, fanatics. Hivi mwamtetea vipi ushekhe wenu aliposema kuwa mawalii waweza kuumba pasi na Allah? Yani niwape mfano, Allah auliza katika suratu Fatir, ya ayuha nnasu dhkuru ni'mat Allahi alaykum, enyi watu kumbukeni na muzitaje neema za Allah juu yenu. Hal min khaliqin ghayru Allahi, je kuna muumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala? Yarzuqukum min as-samai wal ard. Kwa Allah akiuliza hal min khaliqin ghayru Allah, je kuna muumba mwingine asiyekuwa Allah? hakuwa na ujasiri mshiriki na yoyote kusema naam yuko mwenye kuumba pasi na Allah. Hakuna ilipotokea, haijatokea hiyo kwa Makuraish kusema ndiyo wako wanaumba pasi na Allah. Lakini Al-Jufri akasema naam, aijibu hii aya, naam kuna wanaumba pasi na Allah. Nani? Mawali. Hatuonyeshi wanaumba nini, tuonyeshe hadha khalqullah fa aruni madha khalaqa alladhina min duni. Allah ndio atoa challenge hivi, ni viumbe vya Allah, tuonyesheni wengine walioumba wameumba nini. Al-Jufri, tuonyeshe bwana, hao unaowaitakidi waumba wameumba nini, tuonyeshe wameumba nini, kitu gani wameumba, tuonyeshe. Yule pale mtoto yule anzaliwa bila ya baba yule, mabwana wapoteza umma, na kuna umma maskini wenda tu. Jawabu lao kubwa, nenda kasome kep tartibuni, wewe waambiwa qala Allahu qala rasulu, wataka tusome nini zaidi ya Qur'an na sunna mtume sasa? Hapa hapana pa kukimbia. Huyu bwana amezungumza maneno, ndio maana siku zile nikamwambia huyu ndio Abu Jahal wa asri hii. Mkakasirika kweli mahurafu, najua wakiniona, yule ndo sema Al-Jufri Abu Jahal anamshinda Abu Jahal, wacha Abu Jahal. Abu Jahal hajasema kuna muumba mwingine pasi na Allah, huyo asema yuko mwingine aumba pasi na Allah. Si itikadi imeshinda Abu Jahal? Kisha waweza kumwona kama huyu akwambia eti wajifanya ni watu wafahamu sunna, ati Al-Jufri pia sema Muhammad Abdul Wahhab anzua bid'a ibtada'a fi dini Allah. Katika nini? Kusema tauhidi ni vigawanyo vitatu. Wewe akikuuliza khurafi, toa dalili, sababu hawaelewi masala istinbat. Akwambia toa dalili inosema yanqasimu tauhid la thalathat aqsam, mwambie na wewe toa dalili inosema kwa tanqasimu albid'a ila qismain, muulize hivi. Si ataka dalili hivyo, sio? Wallahi muulize hivyo kama tajibu. Muulize na sisi mwasema bid'a ingawanyika vigawanyo viwili, hasana sayyi'a, si ndio? Hatoa hadithi unasema hivyo au aya. Toa aya na unasema hivyo. Hawezi kujibu. Lakini masala ya kusema kuwa dalili ya tauhidi kwa ni vigawanyo vitatu, wewe chukulia mfano. Iko wapi hadithi inayosema kuwa shurutu salah ni kadha wa kadha wa kadha? Mtu anayepinga jambo la istinbat itabidi apinge masharti ya sala, apinge wajibatu salah, apinge sunanu salah, kwa sababu tutakwambia wewe unjuaje kuwa hii ni sunna? Kwa nini isiwe hii ni wajibu katika sala? Kwa nini isiwe ni nguzo katika sala? Atakwambia si kwa sababu wanaoviona wamefuatiliza dalili wakaona kuwa hii ni rukn na hii ni wajibu. Kwa nini? Kwa dalili hii. Je, imetajwa kwa nguzo za swala ni kadhaa? Na nguzo kwa mfano wajibu kama mambo ya wajibu katika swala ni kadhaa? Hakuna hadithi yote iliyotajwa wala aya iliyotajwa, lakini wanaoviona mfanye istinbat. Sasa ukipinga jambo la istinbat, wewe utakwenda mahali pabaya. Kuna mengi utaulizwa uwezi kujibu, na ikiwa ni dalili ambayo yataja kwa maneno hivi, yani tauhidi imegawanyika vigawanyo vitatu kwa maneno, dalili hiyo kwa kweli kwa watu waliofika daraja ya chini ya ujinga hatuna sisi, lakini tuna dalili kwa watu wenye akili waelewa. Ama mtu jahil hatuna dalili yake, fahamu. Kama wewe akili yako ndogo, sisi hatuna dalili hiyo yako, lakini na wewe pia utafute dalili inayosema nini. Na bid'a ingawanyika vigawanyo viwili, utoe dalili pia. Hiyo ndio hali ya bwana mkubwa Al-Jufri, athibitisha kuwa mawali waumba. Na hapa maelezo eleza vizuri, wala yarzuqu, hakuna wali anayeweza kukupa riziki, hakuna yeyote anayeweza kukupa riziki, ni Allah peke yake, peke yake. Inna Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-Matin. Kwa sio maana yake kuwa ni walii kuwa sisi tufungamane na yeye, nyoyo zetu hiyo tuelekea kwake, haja zetu tuliokuwa nazo tumteremshie yeye kwa tutaka kadha wa kadha, la. tutake msaada kwake wakati wa dhiki, tumuombe pasi na Allah. La, si maana yake. لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. معبدوني الله مسم شركيش نتشوت لا من الأولياء ولا غيرهم مسم شركيش نموالي ولا يؤتمن غيره. فالله لا يرضى بهذا سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili haliridhi. Falaysa ma'na qawlihi ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun annahum yamlikuna shay'an min ar-rububiyya wa annahum yanfa'una wa yadhurrun wa annahum yu'tuna ash-shafa'ata wa annahum si ma'na ya kuwa mawali wa Allah hawatakuwa na khawfu wala huzni. Haimaanishi kuwa wana sehemu katika uungu, washapewa sehemu katika utendaji kazi wa Allah. La, au wanufaisha au wadhuru, au wao ndio wanaotoa shafaa, au katika mambo ambayo hawawezi kuyafanya isipokuwa atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala, kama yazumu alquburiyun, kama wanavyodai waabudu wa makaburi. Faman ta'allaqa bil awliyai وطلب منهم الشفاعة وهم أموات. يوتي أتكيفون أمانا نموالي أكواومبا شفاعة نوشكوفا ميتي. أو طلب منهم الإغاثة وهم أموات. أو أكواتكم سادة وكتي وشيدة نني ميتي. أو طلب منهم قضاء الحاجات أكواومبا ميتي وياكي ومكذي وهم في قبورهم. Na wale watu katika makaburi yao tayari washakufa. Fa innahu mithlu al-mushrikina al-awwalin, huyu atakuwa ni kama mfano wa wale washirikina wa mwanzo, hakuna tofauti. Alladhina qala Allahu fihim, wale ambao Allah amesema kuhusu wao, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sema na wanaabudu visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala viumbe ambavyo haviwadhuru wala haviwanufaishi, na wao ndio wanavyosema sisi tuitakidi bwana, hawa hawadhuru wala hawanufaishi. Anayedhuru na kunufaisha nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mwaombea nini? Kwa nini mwapelekee maombi? Lakini wanajawabu watakwambia hivi, sisi tunataka watuombe nini? Shafa'a. Allah subhanahu wa ta'ala akataja hilo hilo kwa washirikina wale wa mwanzo, akasema wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah, na wasema hawa ndio watakao tushufaia sisi mbele ya Allah, watatuombea sisi, haya maombi yetu tuyafikisha kwao, kisha wao ni kama delegation wamepewa waende kule wakafikishe. Ndivyo wanagodani. Wallahi mimi nashangaa bwana. Kweli sisi tusoma Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala kieleza kuhusu washirikina. Asema fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ddin. Wanapopanda juu ya vyombo vya bahari, panda vyombo vya bahari, kisha wakatikiswa kule, kapata mtihani. Allah asema kuhusu washirikina, da'u Allah mukhlisina lahu ddin, wasahau miungu yote wanaoyabudu pasi na Allah, wamuomba Allah na kumtakasia dua Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia, kwa sababu ya tauhid wanaokuwa nayo wakati ule wa dhiki, Allah yawakubalia maombi yao subhanahu wa ta'ala. Falamma najahum min al-barri idhahum yushrikun, akiwaokoa akawaleta nchi kavu, hao warudi kwenye nini? Kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno Allah aeleza kuhusu nani? Kuhusu washirikina wale aliotumilizwa kwao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa mshirikina akipatwa na shida, yuwajua kuwa hakuna atakayemtoa katika shida yake isipokuwa Allah, amtakasia Allah dua yake yote, vipi leo Muislamu ambaye ameelezewa tauhid katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam apatwa na shida, asema haiwezekani kufika kwa Allah mpaka kupitia kwa fulani. Yani wewe umeshindwa na washirikina bana, itakuwa wale washirikina wamekushinda wewe katika shida, wao wakimbilia kwa Allah, wewe kile ukipatwa na shida ndio wazidi kukimbilia kwa wafu bana, mfu wamkimbilia mtu hakusaidii chochote, wasahau maana kuwa Allah ndiye mweza wa kila kitu. Yani tumefikia hali gani baadhi yetu? Hali duni kabisa, washindwa bana na washirikina, wakipatwa na shida da'u Allah mukhlisina lad-din, alafu je Allah yuwatakabalia ama hawatakabali? Sasa kuna watu hapa usema kuwa wewe wafanya mchezo mpaka uwatafute hawa, ama wewe na mimi tuna madhambi mengi tutakuja kuwazungumzia hao, hatuwezi kufika kule mbele mpaka tupitie kwao hawa. Mbona Abu Jahl kupitia kwao alipokuwa na shida da'u Allah mukhlisina lahuddin, na Allah akamtakabalia maombi yake akamrejesha katika nchi kavu? Hivi twashindwa na Abu Jahl jamaa? Kama waelewa waelewa, kama utaki wewe mwenyewe hujataka kuelewa, lakini hivi ndio Qur'an inavyozungumza, hivi ndio Qur'an inavyozungumza, liyahdika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Qur'an imeweka wazi kabisa, ni wewe mwenyewe kama hujataka. Hum yaquluna nahnu la na'taqidu annahum yakhluquna wa yarzuqun, wasema wao sisi hatuitakidi kuwa wao waumba au watoa riziki. Wa innama min ajli an naj'alahum wasa'ita bainana wa bain Allah. Sikiza maneno, sisi tunataka kuwafanya hawa ni watu wa kati baina ya sisi na Allah. Kwa nini? Li'annahum awliya, sababu ni mawalii hawa. Wa nahnu muqassirun, na sisi tuna upungufu mkubwa sana, maana tufanya madhambi, ibada zetu zina upungufu. Wa nahnu mudhnibun, fanya madhambi. Fahaulai bisalahihim wa jahihim wa makanatihim inda Allah yashfa'una lana, hawa kwa sababu ya cheo chao mbele ya Allah na jaha yao mbele ya Allah watatuombea sisi shafa'a. Kisha bwana mmoja, hii maulidi ya safari imeleta balaa kulikweli. Wajua wa jamaa wao kila wakitandikwa wasema wazidi, na kweli mwaka huu wamezidi sana katika ibada. Mpaka mmoja katika hiyo akasema, "Ah, wa jamaa safari wanzidi." Yaani wakizidi ndio tutanyamaza. Tuaje huko huko. Hata mkazidi. Na pia huku fimbo zazidi. Mmoja asema, "Hawa mawahabi wana taabu sana." Sikiza mfano aliopiga. Wewe utafika vipi kwa Allah bila kupitia kwao? Azungumza hivi hivi wazi wazi. Ah, tuombe bwana mkubwa. Fanyeje? Sema wewe, sikia mfano. A'udhu billahi minal kufr. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Ukitaka kumwoa mwanamke umfuata moja kwa moja, sio tuma mtu aende kampose. Kwa si mwelewa maneno. Amemfananisha Allah na nani? Asiendelee hapa. Mimi sitakuendelea, mtamuuliza ule khurafi. Kisha mtasema hawa wakali kweli kweli. Si masala ya wakali, mtu amemfananisha Allah na mwanamke. Tafahamuna antum? Huyo amfananisha Allah wal iyad billah na mwanamke anayeposwa. Mwanamwali amfananisha Allah na mwanamwali anayeposwa huyu. Na watu wamekaa pale kwenye maulidi, wacheka tu. Nyinyi mwajua mazungumzo nini nyinyi? Afala taqilun? Alaysa minkum rajulun rashid? Mmoja tu mwenye akili akasimama akamwambia, wewe wazungumza nini wewe? Atadri ma Allah, wewe wamjua nani Allah subhanahu wa ta'ala? Si hawa? Yani mifano ya ajabu ya kufuru, mtu ajue azungumza nani, azungumza nini. Kisha azungumza huku yafanya kama mdhihaka. Yani watu watoa mifano kama hii ya kijinga kabisa. Unaona? Aita watu wajinga. Naam. Nini wajinga kupita mipaka, na Allah shawaita hivyo. Qul afa ghaira Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, hajahili nani? Mwerevu. Haya basi jahil, si mjinga. Wewe jahil. Piga mifano ya ajabu kama haya ambayo ya kumtweza Mola wako Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ndio anavyozungumza. Hii mmeona, mmesikia kwa masikio yangu kwenye video, iko kwenye YouTube. Mojawapo Maulidi azu eti huyu ameletwa atoe hoja. Hii ndio hoja yuatoa. Ukitaka kumposa mwanamke si watuma watu. La hawla wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahu radda alayhim faqal. Sikilizeni Allah awarudi awaambia nini? Nyinyi na mfano wenu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Subhanahu wa ta'ala ametakasika Allah Subhanahu wa ta'ala kutokamana na hivyo mnavyomshirikisha navyo. Fasamma hadha shirkan, Allah akikiita hiki kitendo cha kutaka kupitia kwa wasio kwa Allah Subhanahu wa ta'ala katika maiti kuwa ni ushirikina. Wa qala fil ayati al-ukhra, katika aya nyingine ya sura az-Zumar, Allah Subhanahu wa Ta'ala sema ala lillahi ad-dinul khalis, hakika dini safi ni yake yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, safi kabisa, khalis. Walladhina takhadhu min dunihi awliya, na wale wanaowafanya wengineo wasiokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa ni walinzi wao, wao husema ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, wao wasema sisi hatuwaabudu isipokuwa wapate kutujongeza, kutujongeza tukumkaribia nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuriduna alwasata, yuriduna alwasata faqat, wanachokitaka wao ni kule ukati na kati, tuende wasta. يريدون الوساطة فقط عند الله سبحانه وتعالى, wanachokitaka ni wale watu wakati na kati baina wao na Allah, wa waombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa fa innahum mu'tarifuna anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit, la sivyo, wao wakiri kwa Allah ndiye anayetoa riziki, anayehuisha, anayefisha, aliyeumba. Fa ya'tarifuna bi tawhid ar-rububiyyah tamaman, wakiri tawhid ya utendaji kazi bila wasiwasi, kama dhakara Allahu anhum, kama Allah alivyoeleza mushrikina. Wa inna ma qasadu bi fi'lihim hadha wasaqata ha'ula'i as-salihin 'inda Allah, walichokikusudia hapa ni kuwa kati na kati hawa watu wema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fanadharu lahum, wakawaikia nadhiri, wadhabahu lahum, wakawachinjia, na haya yote yafanyika kwenye makaburi, wawaikia nadhiri, wengine huenda wakachinja. Ni wapa mifano, mtu anunua gari mpya Allah amemruzuku kubwa, gari pengine milioni kadhaa za Kenya, kisha atoka na gari yake hurururururu paka wapi, paki Mackinnon Road. Pale Mackinnon Road pale kuna msikiti barabarani, wale ambao washakwenda Nairobi wafahamu, njiani pale kuna msikiti. Ule msikiti ndani kuna kaburi kama kioski cha Coca-Cola, utafikiri kwa uzo ni kibanda yani, ama kibanda cha chapati kiko pale ndani, kaburi kubwa kulikweli. Jamaa huenda akasimama pale, akafika, akachinja, kisha akachukua ile damu akapaka paka kwenye gari lake, sio? Sasa mfano wake hawa ni kama wale manasara wasema I'm protected, see the blood of Jesus, sio? A'udhu billah. Na huyu I'm protected with the blood of God, sio? Jamaa damu ya mbuzi ikufanyaje matairi yako? Ngoja warudi wasikia tairi imebust. Mwana wa kufli ya mbali ya mshirikina, yani Allah akuruzuku wewe, akupe anachokupa katika dunia, kisha uenda mshirikisha. Yani hii ndio shukrani, hii ndio shukrani. Yani wewe wamshukuru Allah kwa kumshirikisha. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ نِعْمَةٌ يَوْمَئِذٍ لِّيُنَاجِيَنِي يَتُكَكُ اللَّهُ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ الله أكبر نعمة يوتي ليكوبا الله سبحانه وتعالى يتجي شكراني كو الله جل في علا لكن يوم نمتو أنعمشنا الله كيش شكرانياك أم شركيش الله سبحانه وتعالى صلى الله العافية والسلام قال واستغاث بهم كذلك ولواسة نوتك وكوم بمسادك واوهو يا سيدي اشفع لي عند الله na leo vile kuna aibu hizi video za vutwa na nini utaona kwenye makaburi kuna mmoja nimeona clip si nchi gani ile amekaa kwenye kaburi mtu mzima ndevu nyeupe zote amelalia kaburi agota ya sayyidi nahnu ala babika tuko kwenye mlango wako ya sayyidi tufanyie hivi tufanyie hivi aomba amuomba basi na Allah kwa msitu danganye sisi tufanye ziara tuombe baba we taratibu haya mambo tuyajua si mseme wazi tu mbele za watu sisi tuwasaidie wajua tuwaambia watu wale mnaoyafanya kule gota gota gota nini haufungulii yule mlango wewe muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake hawa hawakusaidii na chochote tizama Ibrahim alayhi salatu wassalam alipokuwa akijieleza kwa jamaa zake na kuambia wazi kuwa mimi niko mbali kabisa na mnavyoviabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi na katika sifa alizompa Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala akataja wa idha maridtu fa huwa yashfin walladhi yumituni thumma yuhyin walladhi ukisoma hizi aya tizama namna gani tauhid anavyoeleza Ibrahim alayhi salatu wassalam sio patwa na maradhi bwana wenda zako kwenye kaburi wa muomba pengine labda Allah amekuonja na mtihani wa maradhi ambayo yule aliyekufa pale amekufa na maradhi hayo yani wamwambia kwa mfano Allah tupe afya sote na wale walio na maradhi ya Allah wape shifa. Sasa mimi bwana sukari imenisumbua. Naomba ya sayyidi fulani fanya mpango bwana. Kumbe huyo sayyidi fulani ankufa Mombasa hospital na sukari. Yeye mwenyewe ankufa labda likatwa mguu huu, akakatwa mguu huu, akakatwa mkono huu, akatwa mkono huu. Akazikwa akiwa viungo vyake vishamtangulia. Kisha wewe wenda pale wamuomba akupe tiba na ponyo juu ya maradhi yale yale kama angelikuwa yuwasikia kweli na yuweza kuzungumza kwambia e baba we tumekatwa katwa huko waje kuniletea balaa zako humu humu kuna mengine humu lakini hawakusikii in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum ويوم القيامة يكفرون بشرككم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وجسموا مكواهم بها وسكي إن القرآن يزغمز ولو سمعوا لو كم وانجلي وسكيليز وانجلي كوا وسكيا وسكيا ما انت وسكيا هي والله وسكيا تنكبال ما استجابوا لكم هوا ويزك ويتكيا من يواهم الله شواجيبوا Maki muna ushindani kweli kweli. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Wasikia, wasikia. Haya wasikia. Wala usami'u. Sio mtakwepa. Hapo hapo kuna jawabu lenu hapo. Wala usami'u. Hata wakawasikia hao. Mastajabu lakum. Hawawezi kuwaitikia mnayowaomba. Kisha Allah akasema wa yawma al-qiyama. Kumbukeni siku ya kiyama. Yakfuruna bishirkikum. Watakanusha hiyo shirki yenu mnaifanya. Allah akaita kitendo hicho nini? Shirk. Wala yunabbi'uka mithlu khabir wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mjuzi wa kila kitu. Akupa habari fikra ambazo hazina shaka ndani yake. Itakuwa hivi. Kwa hivyo muombe ya sayyidi shfa'li 'inda Allah if'al kadha. Hadha alladhi yaqulunahu 'inda al-qubur. Hal hadha yakhtalifu 'amma qala al-mushrikun min qabl? Haya wanaoyasema katika makaburi haya. Je, yatafautiana na yale wanaoyasema washirikina kabla yao? الذين رد عليهم جل وعلا بقوله ولي أمبو الله اليورود كوكوان بيانين كتك سورة الزمر إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار حقيقة الله سبحانه وتعالى همونغوزي اليمونغو كفير كاذب كفار حكم عليهم بالكذب الله كوكوم كواني وهونغو منزو وحكم عليهم بالكفر na kawakumu kuwa mekufuru. Faamaluhum hadha kufrun wa kathib. Matendo yao haya ni kufur na ni uongo. Wafi surati Yunus nazaha nafsahu an dhalika faqal. Na katika surati Yunus Allah akajitakasa nafsi yake na kusema subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sammahu shirkan. Akakiita kitendo hiki cha kuwafanya hawa maiti ni shufaa, ndio wanaokuambia shufaa mbele ni shafaa mbele Allah, kuwa kitendo hiki nini? Ni ushirikina. Fal awliya ibadun salihun, mawali ni waja wema. Lahum qadruhum, wanacheo chao kweli. Wanahtarimuhum, wanuhibbuhum, natuwaishimu, tuwapenda. Wanaktadi bihim, natuwaiga fil a'mali saliha, katika amali njema. Lakin laysa lahum sharikatum ma'a Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hawana chochote ambacho wameshirikiana na Allah subhanahu wa ta'ala. Innama hum mithluna, wao ni kama sisi tu. Muhtajun ila Allah azza wa jalla, fuqara'u ila Allah azza wa jalla, wao wamhitaji Allah kama vile sisi tumhitaji Allah. Wao ni mafakiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama vile sisi ni mafakiri mbele ya Allah. Qala jalla wa ala, naujua wakati umesonga, lakini naona tumalize. Na tukiwacha hapa alafu kwa kila siku tukiwacha sehemu katika sehemu zingine ameeleza kwa kirefu. Acha tumalize. Ambaye yenda kazini ruhusa. Acha tumalizie. Qala wa naqtadi bihim fil a'mali salihah lakin laysa lahum sharikatun ma'a Allah subhanahu wa ta'ala innama hum mithluna muhtajun ila Allah azza wa jalla fuqara ila Allah azza wa jalla ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Enyi watu nyote ni mafakiri mbele ya Allah. Hadha am. Kwa hivyo hapo ingia kila mtu ni fakir, kila kiumbe. Wallahu huwa al-ghaniyul hamid, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mkwasi msifiwa subhanahu wa ta'ala. Kullu al-khalqi fuqara'u ila Allah azza wa jalla bima fihim al-anbiya'u wal-rusul. Kwa hivyo viumbe vyote ni venye kumuhitajia Allah subhanahu wa ta'ala, wakiwemo ndani mitume wa Allah pia ni wahitaji kwa Allah. Bima fihimu almalaikatu alayhimu salam, wakiwemu ndani malaika alayhimu salam. Kulluhum fukarau ila Allah subhanahu wa ta'ala, vyote viumbe hivi vamuhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha mima yuzilu al-labs. Ona, ukielewa haya ishaondoa kule kukanganya anakotaka kukwekia nani, ile mshirikina. Lianna haulai yakhudhuna ba'da al-Qur'an wayastadilluna bihi wayatrukuna al-ba'da al-akhir. Awa huchukua baadhi ya Qur'an wakaitoa ndio dalili, wakawacha nyingine ili kukukanganya wewe uone kama ni sawa. Yaakhudhuna al-ayata allati tamdahu al-awliya wa tuthni alayhim wa yatrukuna al-ayata al-ukhra allati tubayyinu annahum la yu'baduna min duni Allahi 'azza wa jalla wa anna man talaba minhum shay'an wa hum amwatun fa innahu mushrikun kafir. Yatrukuna hadhihi al-ayat, wao wachukua zile aya zinazowasifu mawalii wa Allah, kisha waacha aya nyingine ambazo zabainisha kuwa hawafai kuabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa mwenye kuwaomba hao chochote kile baada ya kuwa washakufa waomba pasi na Allah, basi ni mushrik, amefanya jambo la kufru, ni kafiru al-iyadhu billah. Wakawacha aya hizi nyingine. Fahadha min az-zayghi alladhi dhakarahu Allah subhanahu wa ta'ala, huu ndio katika upotofu aliotaja Allah katika aya ya suratu Ali Imran. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فلتكن عندك هذه القاعدة, وهي قاعدة بيبي هم سنجي وبيبي وليه بزوري, أن الإنسان مهما بلغ من الصلاح والكرامة والمنزلة عند الله فإنه ليس له من الربوبية شيء، وإنه لا يدعى مع الله، وإنه لا يكون له شيء من العبادة وهو لا يرضى بذلك. سمع فهم يقعد كوا من آدم فيلا تكبفكي كتكويما نكوام نمتكوف مبلي الله أنا شيء هانا chochote katika uungu hastahili chochote katika rububia utendaji kazi wa Allah, wala haombwi pasi na Allah, wala apelekewi sehemu yoyote katika ibada, bali wala haradhi hilo. Kama ni wali hawezi kuridhia jambo hili, kuapelekewa ibada hawezi kuridhia. Fal awliya was salihuna ala al haqiqati la yarduna bidhalika wa yanhauna anhu ashadda an nahi. Mawali na watu wema kwa uhakika hawaridhii jambo hilo, bali walikataza sana. Inma yarda bidhalika tawaghit, wanaoridhia hilo ni matahut. Alladhina yad'una an-nasa ila ibadati anfusihim, wanaolingania watu kuwaabudu wao. Uangalia hawa mashekhe wa hizi turuq sufia wa kutofu, akifa mmoja wao namna wanavyofanya. Kuna mmoja kule Tanzania alikufa, yule msahau ile sehemu inaitwa nini, wakamjengea kwenye kaburi lake jengo na msikiti wajengwa pale. Subhanallah, huyo mtu lau kama utamsikiliza anavyozungumza, ni mtu hayumo hafahamu katika dini yake isipokuwa mambo haya ya kikhurafi. Alafu mpime kama mfano mtu kama Sheikh Ibn Uthaymeen ama Sheikh Ibn Baz rahimahullah, ambao ni maulama wa kikweli, hata wakasema nini makhurafi, hakuna mfano wa hawa kwao, hakuna. Na mtu yuwazikwa kaburi lake hata bakora iwe kujua yake, hata mtu wa bakora ikuonyesha hapa ndo anzikwa Ibn Baz hapa, hakuna. Namna wanavyolipinga ili jambo, ambapo lau kama kwa mfano tukasema kwa ili jambo lafaa, basi wangestafaki zaidi yao, sababu ni wanaovioni wakubwa kwa ikrar, hata ya maadui zao wakiri kuwa ni wanaovioni, hawakataa hilo. Lakini wakazikwa kama mtu yoyote wa kawaida, hakuna kujengewa, hakuna kufanywa nini. Hawa jamaa wataka kuadhimishwa bana, si katika uhai wao tu, mpaka baada ya kufa kwao bana wataka waadhimi. Mtu ashakufa pia ataka atukuzwe bwana, kaburi lake lijengwe. Na si ajabu akahusia katika hili, yani aona raha yeye hata baada ya kufa kwake, aona watu wamjengee ile kaburi, watu wamkumbuke kwa yeye ni wali. Wewe muongo tu wewe, hakuna wali hawezi kufanya hivyo. Wali wa kweli wa Allah hawezi kufanya hivyo. Wa hawa mtawaghit, wanaolingania watu katika kuwaabudu wao. Ama awliyau Allah fahashahum min hadha la yardhawna bihi, wa innama yardha bihi awliyau shaytan. Mawalii wa kikweli wa Allah hawaridhii jambo hilo, wanaoridhia hili ni mawalii wa shaytani. Hawa mnaona wanaoridhia hili ni mawalii wa shaytani, si mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha maana qawli shaykh rahimahu. Kwa hivyo haya ndio maelezo ya maana maneno Sheikh rahimahullah, kisha akamalizia na maneno yanasema, lakin aqta'u anna kalam Allah la yatanaqadu anna kalam Rasul sallama la yukhalifu kalam Allah. Mwambie kwa ujumla, nakata kuwa maneno ya Allah hayawezi kugongana, wala maneno ya Mtume sallama hayawezi kupingana maneno ya Allah. Fayajibu raddu an-nusus ba'daha ila ba'din wa tafsiru ba'daha bi ba'din hatta yattadhiha al-matlub. Kwa hivyo ni wajibu kuregesha nusus kwa nyinginezo ili zitafsiriwe kwa nusus nyingine, ili mambo yawe wazi, kile kinachotakana kifahamike. Wa hadha kama qala Sheikh jawabun sadidun tajibu al-inayatu bihi li'annahu mabniyun ala kitabillahi faman wufiqa lahu fahuwa dhu hadhin 'adhim. Na kama alivyotaja Imam Mujaddid rahimahullah kuwa hili jawabu ni jawabu lilonyoka vizuri sana. Ni wajibu kwa Muislamu kuwa na inaya kulishughulikia jawabu hili, alifahamu vizuri. sababu limejengewa dalili za Qur'an, anayewafikishwa katika jawabu hili ana bahati kubwa sana. Kile ninachokieleza ni kwa kitabu Kashfu Shubuhat, wallahi ni muhimu sana kwa talib al-ilm kukifahamu, kwa sababu shubuhat wanazozitoa ahlul bid'ah katika al-quburiyuna hao, mara nyingi utapata hazitoki nje hizi shubha zilizojibiwa hapa. Lau kama mtu ataelewa vizuri kitabu, hakuna mshiriki na yeyote aweza kusimama mbele yake kumwelekeza katika ushirikina asiwe na jawabu lake katika kitabu cha Allah au sunna ya Mtume sallam, kama mtakavyoona huko mbele insha Allah taala. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.